Szlam w Klagenfurcie, siatkarzy plażowych. Dwa odpadły, ale i tu wracamy do tego, że forma jest. Grzegorz Fijałek i Mariusz Pruder wygrali i zagrają w 1/8 finału. Cudotwórca z Meksyku, jak podczas mundialu mówiono o meksykańskim bramkarzu Guillermo Okoczy, znalazł nowy klub. Odszedł ze zdegradowanego we Francji klubu i podpisał 3-letni kontrakt z Malagą. Szczegółów kontraktu nie ujawniono. Robert Kubica z pilotem Maciejem Szczepaniakiem wypadli z trasy na pierwszym odcinku specjalnym rajdu Finlandii. W dzisiejszym odcinku 8 eliminacji samochodowych Mistrzostw Świata. Samochód nie jest bardzo uszkodzony, są urwane śruby mocowania amortyzatorów. Jutro polska załoga oczywiście pojedzie, ale bez szans na zajęcie wysokiego miejsca. Mieliśmy niedokładne notatki i było za szybko, powiedział Kubica. Po 12 odcinkach specjalnych w rajdzie prowadzi Fin Jari-Matti Latvala. Jutro wraca upał, na termometrach przeważnie od 29 do 33 stopni, chłodniej tylko nad morzem, tam od 22 do 27. Przelotnie popada i zagrzmi na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemek z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony smartfon Nokia Lumia 930. Ekran 5 cali, 4-rdzeniowy procesor, bezprzewodowe ładowanie. Za 2299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrzymają ze mną godzinę, dlatego że w związku z wyjazdem misia do Australii, no to teraz piątek wyskakuje z lodówki. Spoglądam na 1696 notowanie, jeszcze 12 utworów przed nami i spoglądam na zegar i tak mi się wydaje, że wszystkie już do miejsca pierwszego w całości. Na 12 kult. Wesele, zabawa będzie we mnie na 102. Będzie gości tłum i będą przyjaciele. Jadło na stole wódka wyborowa. Jak ten czas leci i będzie orkiestra. 20 kilka lat temu przyszłaś na świat i przeleciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest moje córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki. zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki. Twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy rób raz. Bo swojny syn mój, jej bracie nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś. Nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest moje córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Orkiestra zagra, aż zabiegł mi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele. Zabawa będzie na pewno na 102. Będzie tłum gości, będą przyjaciele. Tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Dzisiaj jest mojej córki wesele, kult 4 w dół, dziś na miejsce 12. Pan Rafał pyta, czy Motorhead wszedł chociaż do poczekalni, bo ja głosowałem. Rafał, panie Rafale, dziękuję za przypomnienie. Przypominam państwu, że całość dzisiejszego notowania po 22 na stronach internetowych, a fanom Motorhead chcę ogłosić radosną wiadomość. Motorhead najwyżej notowana nowość w poczekalni na 36. Co będzie za tydzień, tego dowiemy się z Sopotu. Wracamy do zestawienia na 11. Nie mam dla ciebie miłości. Skubas. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz troszczyć o mnie, tylko pozwól się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości. 10 tygodni z nami to nagranie, dziś z 13 na 11. Nie mam dla ciebie miłości. To z Kubas. Dwa listy w jednej sprawie. Panie Piotrze, przedstawiamy młodą, nową słuchaczkę, Małgorzata Maria. Pierwszy raz słucha listy przebojów Trójki, a rodzice pozdrawiają z Łodzi. I jeszcze jeden list w tej samej sprawie. Redaktorze, kochana Trójko, nasz synek Leon, który za 6 godzin skończy 3 dni, po raz pierwszy był kąpany i po raz pierwszy w życiu słuchał listy. Wszystko dziś robi po raz pierwszy cudownie. Pozdrawia nas Leon, Elżbieta i Łukasz, a my Małgorzacie, Marii i Leonowi życzymy oczywiście rock'n'rollowego życia z programem trzecim Polskiego Radia. Pierwsza dziesiątka przed nami. Proszę spojrzeć w niebo. Coldplay na 10. Niestety na łódzkim niebie nie ma stars, napisała Agata. Tak jest w wielu miejscach w Polsce dzisiaj, ale od jutra, przypominam, wracają upały. A Sky Full of Stars, Coldplay o jedną pozycję w dół po 11 tygodniach, dziś na miejscu 10. Jutro wracają upały i proszę się schronić. Ja zamierzam się schronić i pomalować piwniczkę, bo już dawno to miałem zrobić, ale można na przykład do kina. Biskit, 2 do góry na 9. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Dawno już i naprawdę chciałam tam stąd pójść, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, Takie kino letnie to nic tylko słuchać. 2 do góry, dziś na 9, kino Biskit w 1696 notowaniu na listę przebojów programu trzeciego. Za tydzień jesteśmy w Sopocie z panem. Pozdrawiamy z pięknego Gdańska Ania, Hubert, Iwo i Maria. No właśnie, za tydzień przewidywane niebo pełne gwiazd. No i wydaje mi się, że bardzo ciekawe notowanie, bo proszę posłuchać, co się stało dziś na 8. We'll be right back. To się podziało. Dwa do góry po 5 tygodniach z 10 na 8. The Chamber to jest Lenny Kravitz. No i jak będzie za tydzień z Sopotu, może to będzie wielka niespodzianka tego wyjazdowego notowania. W każdym razie do Sopotu jeszcze raz bardzo gorąco Państwa zapraszamy. Michał prosi, by pozdrowić jego brata Krzysztofa z maleńkiej wsi Dziedno w województwie kujawsko-pomorskim, który od kilkunastu lat w każdy piątek zapisuje notowania listy przebojów Trójki w zeszytach. Ukłony dla ciebie, a napisał to wszystko słuchający, odkąd pamięta, Michał. Bardzo wam dziękujemy. Za tydzień może być ciekawie, bo w dół Luksi na 7. Zalałby się łzami, serce placu wbito studnie z granitowymi murami, taka piękna, ale nie ma w sobie wody, pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umierasz na pienia, o ile ją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę. Przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umierasz pragnienia, o ile ją wodę. Woda sięga po szyję, jak pragniony tonę.

później. Sami. Świetnie po turecku mówić. No, dziękujemy bardzo. Za tydzień będzie zabawa na plaży. To Artur Andrus, Westchnienie Haremu, Cyniczne Córy Curychu. Tak myślałem, słuchając po raz kolejny tego utworu, jaki będzie finał tej zabawy z tym utworem i co myślą sobie przedstawiciele narodowości tureckiej, kiedy w radiu w Polsce przebywając, słyszą to nagranie. Dzisiaj o jedną pozycję w górę, 3 tygodnie, dziś na 6. No i na 5. Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, dziś 2 w dół na pozycję 5. Zaczytałem się w list Ewy. Pani Ewa napisała: zastanawiam się, czy za tydzień jechać do Sopotu, czy nie. Pokusa wielka, odległość z mojej Bydgoszczy niewielka, a tutaj lista była chyba tylko jeden raz i nie ma widoków na raz jeszcze. Tak przy okazji, czy mogę liczyć na jakieś miłe słowo z pana strony z okazji urodzin? Bo dzisiaj mam. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia i ucałowania z Myśliwieckiej 357. Powoli, ale bardzo skutecznie zbliżamy się do końca dzisiejszego notowania i za chwilę trochę się wyjaśni. O jedną pozycję w górę na 4. Fastrygi, Mela Koteluk. Dorastamy, nie lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej Koteluk. Pozdrowienia przy okazji dzisiaj o jedną pozycję w górę. 6 tygodni w zestawieniu, dziś na miejscu 4. Mam nadzieję, że na forum trwa dyskusja, co by było, gdyby można było głosować na pół utworu. To jest propozycja pana Damiana, jeśli sobie przypominam dobrze, z Rybnika. Jeśli nam się toczy dyskusja, to proszę za tydzień koniecznie napisać do listy, co z tego wynika i jakby to było w ogóle. No a teraz jeszcze listy do listy. Słuchacze tworzą atmosferę. Teraz atmosfera zza oceanu. Wyjeżdżamy z Montany i w drodze do Chicago słuchamy listy. Świeci słońce, śnieg na szczytach. Pozdrawiamy. My też, a u nas w Polsce męskie granie.

szybko chciałem raz wygrać. Pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Artur Rojek, po 11 tygodniach, dziś z pierwszego na drugie, Syreny w 1696 notowaniu. Bardzo wyjątkowym. Zaczęliśmy po godzinie 19 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zespołu T-Love. Wszystko w związku z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspaniała publiczność i zespół w bardzo dobrej formie, choć przejechali bardzo wiele kilometrów wczoraj i dziś z przystanku Woodstock. Krąży takie obiegowe powiedzenie, że radio nie znosi ciszy. Moim zdaniem nie do końca prawdziwe. Dziś było wydanie specjalne dla listy przebojów dla Warszawy. I pozostał nam dziś jeszcze jeden utwór. Nasz nowy numer jeden, Pearl Jam. Nothing works. zapraszamy do reklamy. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Piątek, 1 sierpnia, jest 22. Małgorzata Maliborska. Zapraszam na serwis Trójki. Minuta ciszy, mszy, apele pamięci, koncerty, wystawy. W całej Polsce uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, także w Lublinie. To samo, co każdy Polak czuje i czuł od samego początku do tej chwili i na zawsze, jak on będzie żył, tak będzie czuł. Jeśli wirus Ebola będzie się nadal rozprzestrzeniać, to konsekwencje będą katastroficzne, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Wieści o polskiej akcji Postaw się Putinowi, jedz jabłka, dotarły do Hiszpanii. Ciechanów, Kołobrzeg, Kraków, Łódź, Opole, Płock, Radom, Słupsk. Mieszkańcy tych i wielu innych miast w całym kraju oddali dziś hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tak było w Lublinie. Syreny zabrzmiały, serce zadrgało, krótko. Często przychodzę, żeby uczcić tych, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Zawsze się wzruszam, przypominam sobie naszą walkę, tę trochę późniejszą, z komunizmem. Ale zawsze podziwiałem tych harcerzy, którzy brali udział w powstaniu. To samo, co każdy Polak czuje i czuł od samego początku do tej chwili. I zawsze, jak on będzie żył, tak będzie czuł. W powstaniu, które wybuchło w stolicy 70 lat temu i trwało 63 dni, zginęło ponad 18 tysięcy żołnierzy OKA i prawie 200 tysięcy cywilów. Na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej przez 63 dni będzie płonął zapalony dziś ogień pamięci przyniesiony przez sztafetę pokoleń z grobu nieznanego żołnierza. Kopiec został utworzony na przełomie lat 40. i 50. i to jest góra usypana z miasta, które zniknęło z powierzchni ziemi w trakcie powstania i po jego upadku. Kiedy przystąpiono do odbudowy Warszawy, zaczęto zwozić ruiny na górę, którą usypano przy ulicy Bartyckiej. Przez lata było to miejsce troszeczkę zaniedbane, zapomniane, mimo tego, że tak symboliczne. I dopiero w latach 90. na jego szczycie stanęła monumentalna kotwica, znak Polski Walczącej. Wyjaśnia Katarzyna Utracka, historyczka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz w serwisie Trójki wiadomości z zagranicy. Obszar, na którym wybuchła epidemia wirusa Ebola w zachodniej Afryce, został odizolowany przez policję i wojsko. Poinformowały o tym władze Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Podkreślono, że jego mieszkańcom zostanie udzielona niezbędna pomoc. Według Światowej Organizacji Zdrowia w rezultacie zakażenia wirusem w tych trzech krajach zmarło od marca 730 osób, ponad 1300 zostało zarażonych. Jeśli wirus Ebola będzie się nadal rozprzestrzeniać, to konsekwencje będą katastroficzne, zarówno pod względem straconych ludzkich istnień, jak i załamania gospodarki, ostrzega WHO. Obecnie bezpośredniego zagrożenia dla Polski nie ma, ale zdaniem profesora Mirosława Wysockiego z Instytutu Zdrowia Publicznego służby muszą być bardzo czujne, bo sytuacja jest dynamiczna. Mocno myśleć, żeby nie było tak, że przyleci do nas człowiek, który jest podejrzany o tą chorobę, bo wtedy stajemy przed znacznie większym problemem. Zdaniem epidemiologów ryzyko przeniesienia wirusa przez osoby podróżujące z Afryki do Europy czy Ameryki jest niewielkie, dlatego że w końcowych fazach choroby, kiedy wirus jest najbardziej zakaźny, nikt nie jest już w stanie podróżować, a zakażenie odbywa się wyłącznie przez kontakt z płynami ustrojowymi chorego. Rosyjska armia będzie szkolić rezerwistów. Ministerstwo Obrony zapowiedziało zorganizowanie w całym kraju ćwiczeń dla specjalistów wojskowych. Resort twierdzi, że szkolenia zaplanowano już rok wcześniej. Na liście Ministerstwa Obrony w pierwszej kolejności znaleźli się specjaliści od łączności, artylerzyści, a także eksperci od budowy przepraw pontonowych, dróg i mostów. W trakcie szkolenia rezerwiści poznają najnowsze rodzaje uzbrojenia. Wezmą też udział w manewrach Wschód 2014. Od początku roku w Rosji nieustannie trwają ćwiczenia wszystkich rodzajów wojsk. W ostatnich tygodniach manewry najczęściej organizowane były w pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy. Wielokrotnie zwracali na to uwagę przedstawiciele władz w Kijowie i NATO. W ich opinii przerzucanie wojsk wojsk nad granicę ukraińską powoduje wzrost napięcia w separatystycznych regionach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Postaw się Putinowi, jedz jabłka. O tej społecznościowej polskiej akcji proteście przeciwko rosyjskiemu embargu na nasze owoce głośno już w Hiszpanii. Informują o niej internetowe wydania najbardziej poczytnych tamtejszych gazet. Dwie dziewczyny jedzą jabłka, a między nimi siedzi chłopak z maską Putina na twarzy i grozi palcem. Zdjęcie to można obejrzeć między innymi w internetowych wydaniach dzienników El Mundo i ABC. Zdjęcia osób i zwierząt jedzących jabłka zdominowały polskie portale społecznościowe. Polacy z humorem odpowiadają na represyjną politykę Rosji, podsumowuje dziennikarz El Mundo. Jedz jabłka, zrobisz na złość Putinowi, tytułuje ABC. Polscy rolnicy padli ofiarą zemsty Moskwy za kary nałożone na Rosję przez Unię Europejską, informuje autor artykułu. Dziennik El Ekonomista przypomina zaś, że rocznie z Polski do Rosji jest eksportowanych około 800 tysięcy ton owoców. Żeby pomóc dotkniętym embargiem rolnikom, Polacy nie tylko fotografują się z owocami, ale też proponują patriotyczne menu, którego podstawowym składnikiem byłyby jabłka. Czytamy w internetowym wydaniu gazety. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz i burza.